أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه، أفلا تذكرون. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة يونس لمرني در آيات وشما تلاوات کرد. دلتا وسيو چو خبر دي اول داغه سورت شدید انمیه جهت سورت یونس وای دا نم چه دی د اتنیویم آیات سخ اخست سویری پا داغه سورت که ال تا اتنیویم نمبر آیات چرازی نو آغه که دا یونس علیه سلات و سلام نم را غلی دی نو ال تا دا دق سهم ذکر سویده نو داغه نم دا دی سورت دا پار عنوان ندی چه مانا پا دی سورت که نو خاص دا یونس علیه سلام خبری کیجه فقط دا یو نخش ده مانا آغا سورت چه دا یونس علیه سلام کسه پا کشی کرا غلی او دسم ندی چه واز دا دی قصه را غلی ده بلکه دا نوح علیه سلام قسم پا کشی کرا غلی ده دا موسی علیه سلام قسم پا کشی کرا غلی ده خود داغه یا دی انگوش تما کرده چه بس داغه دا دی صورت پاره نخش ده چه دا یونس علیه السلام قصه پا کشی که ذکر سویده نو دا نم عنوان ندی نم چه عنوان ساقه داده چه برا بخاص آقا بیان کیر دا پا قط نخش ده دی صورت دا پار نو داخی نم سو دی صورت بل خبر داده چه دا صورت چه دی دا دا مکی والی و مدنی والی چه دا وس مکی صورت دی که مدنی مکی هغه دی چې تر هجرت د مخه نازل سوی فها هغه دیارلس کاله کې چې رسول علیه السلام په مکه کې اوسېدی نو هغه سورتو ته مکیه ویل کیږي. مدني هغه دی چې د رسول علیه السلام تر هجرت وروسته نازل سوی چې پیغمبر مکه پرېښه د هجرت کې کړی دی مدینې شریف ته کډه وړي کورې هلته نقل کړي. دا سورت د مکی سورتو څخه دی چې یعنې په هغه سورت وختو کې نه جهاد فرض و نه جنګ کېدی. مسلمانانو د صبر او د زغم څخه کار اخیستل کېږي. فقط دعوت به روان و. دعوت د وحدانیت دپاره، د رسالت دپاره، د اخرت دپاره، د طول و ترازو دپاره، دغه شیان یې په خلکو باندې منل. نو دا مکي صورت دی، نو مدني نه دی. او بل د دې صورت چې دی یو سلو نه آیاتونه په دې کې شته، یولس رکوګانې په کښې کې شته. نو دغه د تسمیه په باره کې شو. بل معلومات یې د نزول په باره کې دی او د ترکیب په باره کې دی. دی د قرآن کریم په کتبي ترتیب چې ورته وګورئ چې دا قرآن اوس څنګه لیکلی زموږ مخ ته پروت دی، دا لسم نمبر سورت دی. مګر د نزول په اعتبار چې ورته وګورئ چې دی نازل سوی دی، د نزول په اعتبار یو پنځوسم سورت دی. دا در بني اسرائیل سورت چا په پنځلسمه سپاره کې هلته راځي، یا سورت اسرا چې ورته وایي، دواړه نومانې دي. تر هغه سورت اسرا یا سورت بني اسرائیل تر هغه وروسته نازل سوی دی، لمبر یې یو پنځوسم دی. د نزول په اعتبار چې د اسمانه دی نازلېدی، او د نوشتې په لحاظ باندې دغه نوشته د لوحې محفوظه سره برابره ده. هغه نزول یې نه دی برابر. نزول خو د واقعو د پیښو برابر کېدی. هلته په لوحې محفوظ کې دلته دی در دغه سورت توبې چې ختم شو درجې وروسته پروت دی. نو نزولا دی یو پنځوسم لسم صورت دی کتبن و نوشتی و دی لحاظ سخنو برا بیا دی لسم صورت دی نو دای بل بیان ده دی بل بیان چی دی ده ده ده مزامین و پی اعتبار دی چی پا دی صورت که چی دی کم مزامین بیانی ری چی پا دی که رازی عمده از وستش تشایم سون چی تیس ده خبر از دکر چی دی مکی دی ده مکی پا وقت که چی نبی علیه السلام زندگی در لوده اسلامی خلافت و اسلامی حکومت نو جور اسلامی حکومت پا مدینه شیر پا که جور سو نو دلتا فقط دا عقاید و اصلاح خلقو بسر آخص جوا دا اصحابو یادوهم داغا کول علا با داغا شووني ورتکوالي عقیده یا خلقو تورشوالي بابا داغا عقیده دا شرک داده دا مشرکانو کار پریجده و داغا دا ایمان عقیده دا پر عقیده کار روانو نو احکام هم پکشی که لجو دا جهاد بیان هم پکشی که لجو چه کم وقت پا مجنه که خلافت جور سو ریاست جور سو از تا خوب برد دا حکومت دا ریز موارد مسلمانان و پا غاره سوش باید حکومت بکی دا خلق و شخری ورحل که قوانین کشردی خو ملک لری پا اغا صورت که نو چه بیادی چه مدنی دی پا اغو که بی اکثر وقت احکام را غیلی دی پا کشی که اغا احکام نو که دا معاشره احکام بی که یا دا جهاد و دا مقابله احکام دی دا غا پا اغو صورتو که ذکر سی و دی لکه پا انپالو پا توبه که چه دا جهاد مسئله ری رو بینجه دلتا جهاد مسئله نست پا کشی نو دلتا چه امزامین بیانی رو زیده ری سابم اول مضمون شپه دې صورت کې مشترازي د خیر سره هغه اثبات د توحید د الله یګانګي ثابتې ته دا بغل بغل کې ابطال د شرک شرک مخلو کړی دی الله هغه یو یو باطل چې دغه شرک دی دغه شرک دی دغه شرک دی دا شرکی کارو څه خیره ګرځي د الله وحدانیت ورته بکوته کې په دې صورت کې به یو دغه خبره ثابت دی د الله وحدانیت دوهم مضمون شپه دې صورت کې راځي اثبات د رسالت دی د نبی صلی الله علیه و سلم چې دا دغه رسول د پاره رسالت ثابت کی چې دا رسول دی د الله تعالی طرفه راغلی دی ساحر نه دی شاعر نه دی لیونی نه دی دا دغه سی الله ورته وایي چې دا رقم کوه د الله پاک رسالت د دغه نبی د پاره ثابت چې الله ود ته رسالت ورکړی دی په دغه بغل کې به پر رسالت څوک سوالونه کوي دغه جوابونه هم الله پاک ورلوکي چې دا سوال دی غلطی دا دی غلطی دا دی غلطی چې د پر رسالت کې چې رسول نو دا رقم خوراک کی رسول نو دا رقم چې څنګه کې الله وایي رسول دا رقم خوراک کې څنګه کې زما رسول دا نو څه بد سره ولینو دریم مضمون چې په دې صورت کې بیانېږي هغه اثبات د حقانیت د قران چه ده دغه قرآن پا باره که با دی پسخان پا و باره دو ده چیش دی پا کور که جوری ده نوست ده خدای آیتونه دی خدای نو دغه سوای الله وی وی خدای دغه سوای اثباتی که ده در یل ده چه ده قرآن چه قرآن حق کلام دی ده الله کلام دی ده بنده جور نده پا داغه زمن که چه ده اثبات ده حقانیت ده قرآن که رد که پر تکذیب ده قرآن چه کم سوک سوک ده قرآن تکذیب که قرآن در واقع بولی پر اوه بانی رد که چه تا رد غلطی ده قرآن خبره چه داغه سیه ده ده واقعی ده خدای کلام ده چلرم مزمون چه پا دیه صورت که بیانی جه آغه اثبات ده بعث بعد الموت ده بعث بعد الموت سمان انسانان چه مرسی ورسته بیا زندگی رازی پر دبانی دیسه ندی چه ده مرسو گر سره مرسو مرچ سو فقط دا مشکل پیش سو دا اغا روح علاقه دا جه بدا نقطع سو یعنی روح وسم جونده دا انسان دا روح چه علاوه تعالی پیدا کرده دی بیا دا تا مرگ نرازه دا غا رکا مرگ چه گر سراج معدوم سی بس دا دا مازی اتوار گی یه پلا دا مور پا نزی که بیا راسی دا بدا نسر ملگری سی پا دی دنیا که جوندو که دا جه بدا نجلاسی برزخت و لارسی دا بدا نسر علاقه بارا نی بدن ژوند نور ته کی بیا ای بیا چې اخرت راشي بیرته د بدن سره اله جوړه کی بیا سوال او جواب دی بیا جنت یا دوزخ دی دغه رقم نو دغه اثبات د بعث بعد الموت چې انسانان مرسي دا د رقم نه دي چې خبر اخلاص اسول وسله دنیا په شوق کې روي او پنځه ورځې ده بیا حساب کتاب نسته یا وسله اچات کا دنیا خو یو پنځه ورځې ده دا خو تیریږي وروسته اخوا ته بیا بله زندګي راځي په هغه کې بیا حساب کېږي د دې دنیا د زندګۍ کې نه خلک کای کای غلطي کوي غلطي دا معنی د جن پر خلاف یو عمل کوي چې ته خبر ورته کوي دعوت ورکوي دې ترته وایي مرې دنیا یو پنځه ورځې ده وروره په شو کې تیر نو چورته چې بابا خو ته خپل وایي چې پنځه ورځې ده نو پنځه ورځې چې خلاص شي بل بار خبره ختم شو خو ختم نه ده خو ته ژوند دی بیا د یوه بدن سره یو ځای کې رستا سره سوال او جواب کیږي نو دغه پنځه ورځې وسل په اعتیاد کیږي چې اخوا ته زندگی دې بیا خراب نه شي نو دغه اثبات د بعث بعد الموت دا څلرم مضمون دی د دې سره چې دلته راځي مګر هو جزاء مرته ذکر کی چې نو ته چې بیا ژوند دی سستا د پاره جزاء ست جزاء څه معنی په جزاء کې بیا جنت ترکول سي جزاء معنی بدله یا به دوزخ تر لره درکول سي او فنا د بیان عمر سره بیانی د بعث بعد الموت سره چې دا دنیا پانی د برته به بل زندگی ستم پنځم مضمون چې په دې صورت کې بیانیږي هغه تهجد دی تهجد لکه سړی چې یو چاته غوته څنډنه کې چنو بیا به ګور سره تهجد دی د چا د پاره د منکرینو د پاره چې کوم کسان دغه خبرې چې د سلور ته ذکر سولې کې دغه نه منلی نو غو ته الله تهجد وکړي په چی شي ورکی په ذکر کولو سره د یو څو قصو بره د یو څو خلکو قصې ورته ذکر کړي چې د نوح علیه السلام قوم دا خبره نه منل الله څه ورسره وکړل د موسی علیه السلام قوم دا خبره نه منل الله څه ورسره وکړل د یونس علیه السلام قوم دا خبره نه منل الله څه ورسره وکړل نو پنځم مضمون چې په دې کې راځي هغه تهدید و ګوتڅندنه ده د منکرینو دپاره په ذکر کولو سره د یو څو قصو د نبیانو چې ورته ذکر کوي او سره ده د جواب د بعضو شبهاتو چې ځینې شبهات دی واردی دغه جوابونه په پښتو کې ذکر شوی دي نو دا بل خبره د مزامین او سوچ په دې صورت کې دغه مزامین بیانیږي بل خبره د ربط خلاصه ده چې د دې ربط د ماقبل سره څنګه سو ربط په خپل واضح شو څنګه واضح شو ربطه هغه دا دی چې په سابق کې هم محاجه او مقابله و د کفارو سره دلته ام محاجه او مقابله د کفارو سره مکه فقط د مقابله طرز سره جلا دي الته مقابله او محاجه د کفارو سره په توره پنځه دلته محاجه او مقابله د کفارو سره په ژبه او په دلیل نو دا دواړه کار کچا کول که څوک د مثال تر دعوت تبلیغ کوي په ژبه باندې ګډ دی الله تعالی جن ته خلق را بولي دنګو کې محاجه د مقابله د کفارو سره جهادي کبل تور چلی دا محاجه د کفارو سره جهادي فقط یو لسانی دی هغه بل چې دی هغه په تور او په نزه باندې دی نور ثواب الله تعالی دواړو ته مساوي ثواب شروع کی اگر چې هغه کار شاق دی ډیر دغه ثواب خود پر درون دی نفس جنت د غلارم تلل کله چې په خبره کې شوې نو خلاصه د دې صورت او د ما قبل چې شو په دواره کې مقابله د کافر ده البته په چا سره او په تور سره ولې هغه وخت چې هغه صورت مدني او خلافت جوړ مقاومت کې د رئیس لشکر جوړ امیر درلودي دغه مسلمانان لکه د نن شو په شو دي چې نه امیر ستانه کار او کتار ساري خپل پر سر باندې زورونه په یو ملک اتر سپارټي د مسلمانانو دي دلته ورته مقابله څنګه کوي خو نيسه کوله خپل ملګری کې در شو نيسه د دڅ ته نه ور خلاص په کافر ته څه پکې نو دلته بیا محاجت به لسان په کار دي نو بربه دعوت لسان او د جیب د چلیږي کار به کول کیږي نو دا دواړه غوا کې د مقابله سو اغم د کافر دا هم د کافر فقط یو بل لسان دی په دې صورت کې اغبل بل سنان لسان او د نه زوته وي کیږي په تیر صورت کې نو بل د عامه د خاص ربطې سره چې په تیر صورت کې چې وو الته د مقابله د مطلق کافر سره هر څوک چې وو د کفارو د قسم څخه دا کوم منافق وو قسم د مشرک وو کدهری وو کبل وو کبر خطر په چلی دل هغه د مختلفو ډلو سره د کافرانو د اوس چې دا صورت دی د دې مقابله د خاص قسم سره د چې مشرکان وو خدای ګل عقیده کې مشرکان ګوډا و دین او سم په کې کامیاب په دې عقیده کې نو دلته مقابله د خاص کافر سره د پجه به چې مشرک کان په گذشته کې چې دی د ترسو یو سره تي په هغه کې مقابله د عام کفار سره د مختلف قبایلو سره دا یا رب څنور رب ته په دوه طریقې سو یو دا چې هغه محاجه ده د هم محاجه ده محاجه معنا د یو چا سره مقابله کو فقط هغه په لاس ودا چې دی په جواب سره بل رب ته دا دی چې هغه عام مقابله ودا خاص د عام او د خاص شې سره وکړي رب ته سره پیدا کی د مطلق کافر سره ودا خاص د مشرک سره دی نو اوس راځو د جسرت و ترجمه ته شروع کوم بسمی پنا مسر الله دهغه الله الرحمن چې دی ډیر مهربان دی په دې دنیا کې هم پر مسلمان پر کافر پر دغه نه ډیر خلکو رحمت کوي چې الله تعالی نه ګوري چې دا نو مؤمن دی چې ته ډوډۍ ورکړه دا بل نو کافر دی ډوډۍ مورکو دا معنی مې دا د ډوډۍ و د رزق ورکول د ژوند ورکول رحمت عام دی کافر مستفاده ځن کې مؤمن ام ځن کې الرحیم چې دی لوی مهربان دی په آخرت کې یوازې پر مؤمن نه پر کافر د آخرت رحمتونه خو نو غټ غټ کې لوی لوی نو دی لوی مهربان دی په لوی لوی رحمت او رحمت کې چې جنات یو دوه څخه دی نو فشار ازو الف لام را دغه الف لام را دا د مقطعات او حروف څخه دی مقطعات چې دی هغه هغه دی چې ار تورې په خپل نامه یا دی ورته الف نو وشته دی موږ الف دا لام نو وشته دی موږ وای لام او دارې نه وشته دی اغه چې بیا دې موږ وای را ار یو خپل نوم یو یادو په نامه یادو نور ځایونه چې کله په نامه یادو وس د آیات په تور کې ماجب سموږي آ یا تارکم د شنو وای چه الف یا تا دا پسی آیاتون توری ندی نو آغا الف لام را مقطعات دی اریوه دا اول از جلا جلا ویلکی سر مش جنور سر نو معنای چی شد معنای چی دا دا معنای و امت ندا معلوم دا دا الا عز و جر او دا رسول علیه صلاة و سلام ترمنز دا دی یو راز دی پیغمبر علیه صلاة و سلام پا پیجز مش دا پارا چی دی مش با دیسی وی چو والله اعلم بی مرادیه بذالی الا یا پا مراد بانی خبر دی چی مطلبی چی شدی داغ مجع قدر دا کم شی دا الا مراد دا اغا حق دی بس دیسی نوی جدا بیا معنا توری یا معنا خو لری خو الا و رسول پر لپیر کتا اونا مش دی وجن دی را شوری مش چا پا جانی دی را شوری زمج نه دا دنیا نه دا اخرت دا شیان پا دیبسی معلق تا نگیش جزد دا دا دنیا زندگی دیم قرآن بیان کرده دا اغا بس عمل پا اغا وقت د اخرت ګټه چې د قرآن بیان کړی دی په دغه کې چې دی ستا فقط دغه قدر ته مسؤلیت لري چې واله الله چې څه مرادي بس هغه حق دی نور ستا حلال و حرام په دې پسې اړه نه لري نو دا خو ډېرې مسلې دي چې انسان حلال و حرام اړه نه پسې لري قرآن هغه نه دي څېړلي قرآن هغه نه دي څېړلي ستا ضرورت په دې کې څه دي تا ته چې کوم شی په تا پسې اړه لري عبادات کې زده کړه عقاید کې زده کړه تا په تا پسې څه لري چې دا څه معنا دا څه معنا د مثال په تور دا درخت دی چې څه جوړه کړې دارنګ الله تعالی د کوم ځای وجه درخت ورچی چې یو ګل سر دی بلې شینی قران دا بیانې هغه دا تکوین دی دا په تاسو سره درې دا ته څه مسؤلیت لري په اخرت کې دا د پښتنه د څه کول کیږي چې دا درخت رنگونه تا ولې نو ذکر چې بلې کوم رنگونه دا ګل ولې جړ راوتی دی بل دا ولې سر راوتی دا بیان کله دا خدا از ما په زندگی پس اړه نه لري چې ما کامیابی پر جمع وقفي زما د دنیا او اخرت کامیابی پر قوانین او پر اعمال صالحه وبانی دا غالا بیان کړی نو خلاص ته خبر یاده چې الف لام را د مقطعات توریږي موږ وایي چې خدای په مراد خبر دی او رسول کې هم بشوري او مته چې نه دی شولې دی او مته شګنه په دې پس اړه نه لري نه د امت عقیده په جې خراب پیږي نه عمل په جې خراب پیږي عقیده هم صافه بیان شوی دی په قران کریم کې او اعمال هم صافه بیان شوی دی پسیر ازو تلک آیاتو تلک دغه آیاتونه چې په دغه صورت کې راځي آیاتو د آیاتونه دی الکتاب د کتاب هغه کتاب الحکیم چې هغه د حکمت څخه ډک حکمت د پوهې او د هوښیاري خبرو ته ویل کیږي نو دغه آیاتونه چې په دې صورت کې راځي دا یو سره نه آیات دا ګرځي د چا څخه دی دا د هغه کتاب څخه دی چې د حکمت ډک دی چې د قران کریم دی دا د قران آیاتونه دي دا ګورکې چې د قران کریم په باره کې چې دی هغه حقانیت یې بیان چې دا آیاتونه حق دي د کتاب حکیم دي دا د ځان نه دي جوړ سوی په عین زمن کې رسالت هم سره بیان شو نو چې نبی علی سلام راوړي خو نو رسول دي د آیاتونه چې راوړي نو په دا آیت کریمه کې څومره دعا یې راوښو دي دوی او د قران حقانیت پسې د رسول حقانیت دا حق رسول دي او دا آیاتونه د دغه کتاب دي نو تلک دغه آیاتونه چې د اوسره روان دي آیات و داخنو آیاتونه دي الکتاب د کتاب د هغه کتاب الحکیم چې هغه حکمت والا دي پټ پټ رازو د وشاری د خبرو څخه ډک دي اکان لناس عجبا په دې کې چې بادي په د اکان لناس عجبا کې په دې کې د پعه چې دی الله تعالی دی او شبهه ورته کوي هغه دا چې دی خو به نبی علی سلام پر رسالت جس سوال کاوه مرکات کوم پای په کې اثبات قران کریم د حقانيت وسو او د رسول د رسالت است د کفار د خاص سوال راړي برای ول ول عجب د پر الله تعالی بل څوک و درې دي دا محمد د ابو طالب یې کوم پر د باندې وس وح نازل کړل دا نو کې تاج دي چې وح پر انسان باندې راځي د ست او هغه د فرد شبهه را لاله جواب ورکي وای تا ته د ایران ته ولي پیښه ده چې یو څوک د یو سړي کوم وو یا د یو چا زوی وو هغه بره د خدای رسول نشي جوړېدلی د رسالت و د بشریت ترمنځ منافات څه شدی نو پر رسول کې خو به دا فرض نه وي چې خامخا به ملک وي یا به خامخا پیری خو پر رسول کې دا کېدلی چې انسان دی د یو چا زوی دی خوراک دی کوي څنګ دی کوي واده دی کوي مګر الله دې هدایت ورته کوي چې وخل وتي ورشه دا اوس د سوال خبره ده چې اوه ته دته وګوره دی اوس د خدای رسول سو خدای بل ودرې دی دا رقم اکان ایادی للناس خلق له عجبا عجب وذا تعجب خبر ذا أن ذا أوحينا شمج وحي كل إلى رجل ويوسدت منهم ذا دغ إنسانا وذا قسم السخر أغم دس خلاصة ذا دا جوح بوحي كذا جوي خبر أن ذا سأنا ذرك توبر الناس خلق وبر وذا مخالفات سخد أحكام إلهية وأرتوك شد على ذا أحكام مخالفاتك وجات عذاب جته جهنم ګوري دا خبر وبشر او بل دا خبر د تزيري ورکه الذين واغ خلق تامنوا شيغو ایمان را وړي دوه خبره دغه د وحي خلاصه چې کوم چا چې به ایمان پر راوړي پر دغه پیغمبر پر دغه قران کریم هغه توازیر مدر باندې الله جنت ته درلرکی کدا ایس په خبره پوسه است اکان عجبانه څخه چې خلق ته دا خبره د تعجب ده کمه چې موږ وحي کړی وي او سړیت د دې د جامه څخه چې هغه د غره کم عربی دی دغه انسان دغه سوړه کوچران کی دا د تعجب خبره ده چې هغه ته څنګه وحي وسی د سې وحي چې هغه دغه دوه مزمنه په مخه واخلي او خلق ته وایي چې کوم چا د احکام مخالفت کوي هغه ته انذار ورکړي چې هغه ساده فاره د وژخ الله تیار کړی الله دا سې وایي او چې کوم چا ایمان راوړي هغه ته زیری ورکړي ساده فاره جنت الله بین کړی دا اوس تعجب ده د حیرانتیا خبره ده دا اوس کوم بعد پکې کړي چې انسان دا خبره نس بیانولی خو بالکل بیانولی نبي ذا تحت اللفظ الجمال كان ايادي للناس خلقوا لدخل وسمراء دغه د مکی مشرکان د نور خلق چې منکرین دي دیته عجبا دا د تعجب خبره ده کما خبر ان ده او حینا چې موږ وحی نازل کړي دي الی رجل و یوسرته چې دا سړی دی منهم د جنس ده دوی دغه انسان ان دس وحی مرتکل چې خلاصات شه ده چې ان درته و بیره او الناس خلق چ خلقت انذار ورکه خلق و بیره و د چا څخه د مخالفت څخه د احکام الهی یو چې د مخالفت و نه کې دا چې دی مفت نه دی دا مخالفت که تا کاوه دا به تا ته ډیر ګران تمام شي دا به عذاب درته ګوري وبشر او بل د وحي خلاصه دا ده چې ته زیری ورکه الذين واغ خلق تامنوا چې هغو ایمان را وړی دي څنګه زیری ورکه چې ان به شکل هم دوی لره قدمه درجه سته صدق د صداقت عند ربهم پنیز د رب د دی د قدم څخه مراد په دې ځکه هغه درجه او پایه ده چې ته د الله په وړاندې یو ښه غټه پایه او درجه لرې او رتبه لرې هغه په څه نامه ده د صداقت چې الله به تا په صادقینو کې راولي نو مؤمنانو ته زیری ورکړه په کومه چې انه به شکل هم دوی لره قدمه هغه رتبه او پایه سته صدقین د صداقت او د رښتینولۍ عند ربهم پنیز د رب د دی قال الكافرون كافرانو څه ویل ان هذا لساحر مبين ان بشك هذا ده خچري ده نبي عليه السلام ده خو لساحر ده خو قام اخجد وغردي مبين شكاره تسر كم نه بلدنا بلد كارونتي يا رت يا رجاد وغردي تخبر فوسو ده كفار په مقابله کې عكس الامل ده غدي الله مخک جواب الله رواه پشته پلتو په تعجب شوتله تعجب خو التو ده مثال په تور مش بیا پارس د یو شا سره یو شی لایق نه یې کوي نو بره تعجب خلک موږ به څنګه فرض کړو یو چرګ دی راولاړ شو ځان ته خونه جوړې شو په نقش نگار خوشتي موږ بیا راځي بار موږ چرګ وګوره بابا چې یو څوک وایي دمس چې چا جوړ کړی دی تور ته چرګ جوړ کړی هغه وایي چرګ دا کار سره کیش ګوره ډیر بوج ته ما بین سره ست چرګ وګوره او دغه رقم مزین مسجد وګوره چې دی جوړ یې یا د مثال په تور چې ورته دا کمپیوټر چا جوړ کړی دی یو بل یو درته وایي چې دا خو موږ غوایي جوړ کړی دی نو دا خلک ورسره باندې برای بابا غویه و کمپیوټر دا ډیر سره لیرې دي دلته ته دا دوې خبرې ولې سره لیرې بولې چې دا نبی علیه السلام رسول دی الله رالېږل د الله جن بیانوي ته وا او د الله جن دی وګوره بابا نو ولې وګوره خدای الله تعالی عقل ورلور کړی دي قوت افادې ورلور کړی دي او ډیر فصیح دی په ټولو خلکو کې ډیر هوښیار دی په ټولو خلکو کې د پیغمبرۍ دپاره وړ دی دي او بل دا نو کوم اول دی خدای اخر نه بدی درجه د مخه یو لکه سجیر وسره زیات کوم پیغمبران نور چرسی وي هغه منیا دی نه منیا دا جب خبره ده کدا اس په خبره پس نو جواب ته دی تیر شو مگر دا د دې د بیا کلی خبره به ته الا را نه خپل چې کافر اخو دا څه قال و یل الکافرون کافرون قل ان بشک هذا دغه محمد خو لا ساحر دا خو یو سیرګر دی جادوګر دی مبین شکاره دا خو ډیر واضح جادوګر دی علاوه ته د غلط خبرې ته وګوره د دې بشریت او د نبوت ترمنځ منافات کله و خو نسته ګرسرانه نو دا د دوی هغه د شبهې دفع یې ور وکړل نو د قران او د رسالت اثبات یې وکړي وکړي چې دا قران په حق کتاب دی حکیم کتاب دی او په کوم چا چې نازل شوی دی هغه رسول پسې راځو بلې مدعاته بل مدعا خو نه دغه وچې د الله تعالی وحدانیت د الله یووالی ثابتې د دې په باره کې هم که شبهات ته خلکو سره وه الله پاک یې زایلي بس په دې صورت کې نو بره دغه مضامین یې توحید یې که رسالت یې که آخرت یې که دغه کوم شیان بیانېږي الله وایي ان بې شک ربکم رب ستاسې الله الله دی ستاسې رب ستاسې متصرف خالق معبود هغه دغه الله دی بل څوک نه دی نه بت په دغه ارزي نه قبر په دغه ارزي نه ملکه په دغه ارزي نه نبي په دغه ارزي چې څوک سجده ورته وکړي دا ټول مخلوقات دي د هر یو په خپل ځان کې بیا خپله درجه ده نه پیر و فکر په دغه ارزی چې څوک سجده ورته وکړي عبادت ورته وکړي هغه د احترام جلا دی چې په خلکو سته نو د عبادت درجه پر لري هغه خو بیخي نه پر لري ان بې شکه ربکم رب ستاسي الله الله دی الذي هغه الله خلق چې پیدا کړي دي السماوات اسمانونه والارض مځکه نو چې مځکه او اسمانونه ده پیدا کړي دي دا سجده به ولي وبد ته لګېږي بد دونه کار کوای سي هغه خو چې دی مچ نسي جوړولی مچ قدر نسي جوړولی حتی که مچ د داسې یو شی واخلې چې پای نسي کولی د ځان اختیاړی نسي خلقت خلا بله مسله ده چې دی به مچ جوړوي نو هغه ته څوک څنګه سجده کوي دغسې چاته چې د مچ دفاع نسي کولی او الله عز وجل دغسې غټ غټ کارونه کړي چېکه خلق د سماوات یو اسمان هم نه لکه پرون په داسې که بیان شو اوه اسمانه دغه یو اسمان د مځکې څخه څونه لیرې دي چې تر اوسه څوک په خپل وس باندې نه دی ورسېدلی نو نو بشک رب ستاس الله الله دی الذي هغه الله خلق چې خلقیلی دی پیدا کړی السماوات اسمانونه والارض او مځکه پیدا کړی فی ستت ایام پشپژ ورځی کې دلته یو سوال واردېږي هغه سوال دا واردېږي چې دا ورځ شپه خو چې جهان جوړ شو ځینې پیدا کېږي د مځکې چې کوم مخ و لمر ته ورڅرمه کېږي ورځ پر راځي چې د کوم مخې و شاسې و لمر ته هغه خوا باندې تاریکۍ شپه پر راځي که دایس په خبره زما تاسو پوهیږئ موږ به دلته یو دین کښېږدو داسې دلته به یو بله پورته ولګو ګروپ ورته ولګو دا دین بره دی اوږده سایه کوي بس دغه دین پر د خپل ځای ورته ګرځوه د دین چې هر مخ ولمر ته راڅرمه کېږي پر هغه ورځ ده هغه شاته چې دغه سایه دغه دا شپه عبارت د مځکې د سایه څخه د غټه سایه د مځکې خو نو دونه کشنۍ نه ده خو غټ جسم دی دا غټه سایه توره شپه ده نو دغه ورځ او شپه برای خونه شواروز ارتوائی دا خود چه داغ کائنات سر جور سو برای پیدا سو نو چه دا نو جور سی ورز اشپا دا که میخواه اشتا و پشپر ورزی که علاو تعالی دا جور کریه و هم چین دوغنه چین پر لگه داری دی لپشپر ورزی وقت چی چی ریجه دیسی نو چه واقعی سعر و مرشام که دایس بخبره واس پویجه چه واقعی سعر و مرشام مثال به مشبارت کن پا دا قطبو که دیسی علاکستا چه پر میاشت پرا دبا گلباری شپږ میاشتې پراپرا پر د باندې څه شي شپه نو دا یوه ورځ شپه سویا دا شپږ میاشتې ورځ چې ده پس څلورویشت ساعته باندې تقسیم کړي برای خلک وایي وایي یار اوس میاشت پراسو اوس چې دي شپږ میاشتې پراسو نو شپږ میاشتې پر تا خو یوه شپه یوه ورځ تېره سوې ده که په دا رقم کې مګر خو هغه اندازه یې هلته خلک ټاکي که نه ټاکي نو دا هم دغسې رقم و چې مځکې و اسمانونه نه و جوړ الله چې دی جوړوله کرا کرار جوړوله جوړوله شپه ورځې پر تېر شي بنا د شپږ ورځو وخت پر تېر شي که داسې په خبره پوه شوې کتان الله تعالی د کن په یکن په قدرت کار کوي نو دونه چې میولې زموږ نه داغه جواب بیا دادی چې دا د دې لپاره چې مخلوق ته درس ورکړي چې هر کار چې په قرار رواني بار دا کار به نظم راځي شایسته راځي کنه الله د کن په یکن په قدرت هم چې دا څه په خپل غر د جوړېدل کنه جوړېدل دا د دغه د پاره ورکه چې مخلوق ته درس پرېږدي چې هر کار په سوچ په سمج په آیسته آیسته باندې وکړي په آرام باندې وکړي نو الله هم ځکه و اسمانونه جوړ کړي چې فیصد ته چې ایام په شپه ورځي کې ثم بیا استوا الله تعالی استوا وکړه جلوه افروز سو علی العرش پر عرش باندې استوا اصلا و دغه ته ویل کیږي په لغت عربی کې عرش ام استوا هم عرش دغه عرش د پاچا او اغلوی چوکی ته ویل کیږي چې پاچا جوړ کړي هغه ته وروخه چې پر کښې بار نو موږ په پښتنو کې دا خاص به کر به د افغانستان د خلکو دا استلا بار پر تخت پلانې کښېنستي وس چې دا جمهوریت راغی دا وس تخت نه لري دا بره دغه رقم څو لکه د خصي کوټه نن یو پرسپور دی بل چې دا د کفارو د خاص خطر ویچ شو په اسلام کې جمهوریت نشته دا بل غداری د کفارو د مؤمنانو سره کړی اسلامي جمهوریت پلانې اسلامي جمهوریت پلانې زړه غواړي په والله چې وی ویني اخر خدا دی مرګ ژوند را روان تیس به ورته ګور په والله چې وی ویني چې اسلامي زنا زنا نوم به ځین ایسته کې بل شی کیږي به زنا وي البته خو اسلامي نوم هم پکې لیکلی نوم به ور بدل کړي یا مثلا شرابخانه ده دا د شرابخانه نوم به ځینېسته کې کول ډرنک به پر کښېږدې اسلامي کول ډرنک ورځې به تا ته وایي چې دا اسلامي دی دا حلال پر لیکلي هغه نه دی چې پر لیکلی دی د خنزیر غوښ به یې درته ایښي حلال به یې پر لیکلي بره به یې خورای دا شیان خو جلا دي چې را روان دي کېدایسې په خبره پوهېږي نو ما درته وویل چې ما دغه تخت اصلي د پاچا او چاپه خوا چې به پاچاهي کېدله یو پاچا به پنځوس کاله ناستو څلوېښت کاله چې هلږ کې خلافت ته ورته وو دا د امارت اسلامي څه د خلکو بد ولیکېږي خود دې خلاصه دا ده چې په دې کې بیا دا نه څه چې راسه چې انتخابات وکړو بالا دا ملا صاحب زما نه دي خوښ راسه چې ایستې کړو زه بل ملا صاحب پاچا کوم چې خلافت حاصل کړي تر هغه وخته پورې چې دی مړ کېږي دی به بیا خپل ولي عهد ټاکي چې زما تر مرګ وروسته پلانې پاچا دی یا که ده نه وټاکي بیا مسلمانان سره راټول شي بیعت ورسره کړي چې راسه اوس څوک خلیفه کوو چې خلیفه سو بره خلیفه دی کدایس په خبره پویږي نو هغه په خواچې بادشاهي او خلافتي نظام وو دا هغه د پاره چې کوم ځای به ټاکل سوی هغه ته تخت ویل کېدل نو عرش قاربي کې به عرش ورته وایي ورته د پارسي د تورو څخه تخت ورته وایي استوا څه ته وایي استوا د هغه د چې پره تخت بونو به څاک کښېنستي بربي نن نو دی چې دی لکه لوړه چې وکړي چې د نن دغه نه به جوسه نو د کار بالا شروع سپرګر د ملکي اوامر نافذ دي نو چې پر تخت نه یې کښېنستلی تر هغه وخته د اوامر نافذ دي چپیردار په دمزه کې جارو کې نه جارو کې دغه په امر نتیجه دی پر تخت کښېنستي خلک خوشاله سول مبارکي ورکړي او اوس برای پلانې دام کړ پلانې بنجې کړ پلانې لک دا ګرد اوامر برای چلیږي پر نه چلیږي پر دې حد جاری کړ دا شار ونړو دا جوړ کړ دا ګرد برای چلیږي په خو بابا څه وسو پر تخت دی اوس کښېنست نو دلته الله تعالی پر عرش کې استوا وکړ ځینې کسان چې دغه استوا دغه بولی چې پر تخت څوک کښېني عرش و تخت وای باره په دغه ځای کې چې دی وکفر ته ځان ورسی مجسمه دغه دی باره وای الله تعالی چې دی عرش لري دغه سپر ناستی لکه د بل بچا چې پر ناستی نو چې سړی ناست نو هغه باره بدن غواړي کې نه غواړي باره نو الله تعالی وای چې جسم سونو لکه یو انسان چې سره لکه چې خدا د کفر عقیده نو خود د استوا څخه دلته د ناست نه دم را د استوا څخه مراد غلبه او واک حاصلول د عرش څخه هغه د پاچا عرش نه دی مراد او غد الله عرش مراد نو الله په خپل عرش استوا لري زموږ پر ایمان دی بلا کی په کیفیت څوک نشي بیانولی خو د هغه څخه خلاصه مرده شي ولسی چې اوامر پر چلی چې سره جوړ کړه باران الله تعالی د دې د اوامر چلولو کار شروع کړي باران باران وو وره ور مر پر او خجه وزن وای ځنی استه کترند یو نه سو جمع را ول دو بیر ول دا تصرفات په پښی کې شروع کړه نو د استوا معنا چې استوا غلبه حاصل کړه معنا اوامر جاری کړل پر کوم ځای باندې عدل عرش پر عرش باندې چې استوا عدل عرش وکړه معنا اجرا د اوامر یې پیل کړ دا نه معنا چې دغه سپر ناستی موږ به څه ورسره وای چې استوا پر عرش وکړه بلا کوي انو برکه یې څه کوي دا معنا چې تصرفات نه پښه تصرفات را شروع کړ سمه بیا استوا وکړه الله عز وجل نو کې سم د خلکو ځین تر ولې غلبه حاصل کړه غل عرش پر عرش باندې یا کدا څه کوي چې د خلکو دماغ چې واپزین کې شی لا رانس دغه خلاص چې بلا کوي الله تعالی سره څنګه مناسب یا غسی استوا او حقا دغه هذه بيان كي يدبر الامر يدبر الله تعالى منظمي الامر امر دا عاشت څخه د ګرد جهان امر منظمي حتى يا وزاره د خپل ځای نه شروع شي الله تعالى اراده نه ور سره فسيد الله بل شان بيان چې الله دا غره کوم استوا پر عرش کړی ده چې څوک به له اجازه ده د دربار ته د خیر خواهی لنس کوله کې سړی ګناکار جدو ژخت بل سړی چې شفاعت کوي چ الله اجازه ولر ونه کې د شفاعت لا نس کول نه کې د شفاعت قهري شفاعت د قسم دی او په اذن د الله دی چې الله اجازه وکړي یو که الله اجازه کوي کې نو کې زور زب شفاعت کوم من يشفع عنده الا باذن څوک دی چې د الله په وړاندې به شفاعت کوي به له اجازه ده په ورځ د قیامت چې د څه شفاعتونه کوي خو الله اعلان وکړي چې په سلی وسی دوځخان ولیکل سي جنتان ولیکل سي الله وايي وسمه تر دې د مخه شلا دوځخ ته خلک نه دي د شفاعت اجازه ده که څوک د چا په باره کې شفاعت کوي اباس چې اعلان د شفاعت وسو ادخل پر چم نو خلک پیسې راپورت څه معنا یعنی باران او ار شفاعت ګر انبیا د خپل امت سپاره شفاعت کوي رسول الله صلی الله علیه و سلم د خپل امت لپاره کوي دا مزنبینو د لپاره د کافر لپاره شفاعت تلته نشته د کافر په باره کې اړای اجازه نه کوي د ګناکار په باره کې اجازه کوي چې پر ایمان باندې مړي ا باران او انبیا شفاعت کوي علما شفاعت کوي حافظان شفاعت کوي شهدا شفاعت کوي نیکان حتی اخر یو صالح شوی د خپل انډیوال شفاعت کوي په حدیث شریف کې راځي یو ملایکو نیولې کشکړی به تر زاد ورخت دي دې الته یو سړی ویني په دنیا کې د د سره وخت کې رستل دي خو هغه صالح دی جنت دی اوبس د ناریکا پلان مات ما الته ته وګور پر ما سهال دی معنا هغه د وخت می بیای هغه و درې سره بعد خو په دنیا کې پلان نه دی او چې وخت مسلم علیک سره کړی هغه و درې بره و یا رب ډیر پرېز و زمان دی والدی جنت ما ته به د ولا کا خوند راځي چې په دوه وخت کې زه الته بس دا د خواص دی کې ګوره د شفاعت دغه بار علاقه وکړ کی وره نشته ته جنک به د خوان مدر کی زما خوشتار ازه مطلب د چتر ازي په جنت کی نو چې خوښ ته دې در سره بوځه اغه گنایوش د کړی دی الله پاک ور معاف کی نو ګوره شفاعت انبیا خو به خیر ډیر کی دا غوی په اخر کې د نیک انډوال شفاعت لاسړي ته ګټه کی چې دی ورناله کی هغه ودرې برای پیاس چې واقع دی اخه په دنیا کې پلان نه دی دا خو الله تعالی دې را پرېږدي نو شفاعت به الله په وړاندې به اجازه نه کړي چې اجازه وسو بیا ورته ګل صلاح کا ولیس ما نست من شفیع هیڅ شفاعت ګر إلا خو بسته من بعد إذنه ورسته تر إجازه كولو ده الله تعالى چه على إجازه وكي ذالكم ذالكم ده چه ده وست ذكر چه ده خلق ده اسمانو ده مزوكه يكره ده پشپاج رزي كي استوايا پر عرش كره ده أو تدبير و انتظام ده طول أوامره كيه أو ده ده پر حضور كي بي إذن شفاعات سوك نسك وره ده غنو الله الله دي رابكم راب سلسي ده نو بد سلسي راب ده بد كشكر ده ما نمزك و اسمان جوره وليسي او نو دغه تدبیر او انتظام چلولای سي نه د سدي چې څوک شفاعت کوي د بت اجازه غوړي اجازه مله نه غوښته کیږي خو چې دغه صفات څوک خاوندي هغه نو رب دي ذالکم دغه چې دا ذکر سو تستاب الله الا دي ربکم رب ساسي فاعبدوه دا دي اصل خبره ده نو فاعبدوا تسخ اس عبادت وکي هو د بل چې عبادت مکوي چې ما په دې آیات کې د توحید اساس کې شاو چې دغه صفات ګرځي یوازې په الله کې موجود په بل چا کې نه موجود نو عبادت هم یوازې د حق دي فاعبدوا تس عبادت وکي هو ده افلا تذكرون افلا تذكرون ايا نو تاسو پند نه اخري دغه د دلایل سره سره الله دخل پر چا یو چاته برمروي د ست سره دي ټاپ دي پر دغه سر بیا ده چې دغه بیان اوس لاستا سر په دغه نه خلاصېږي دی بېرته بته پر سجده پروت یې بېرته قبر ته پروت یې بېرته د مثال په توګه یو بل بزرګ شی چې تاته معلومېږي هغه ته پر سجده پروت یې حتی که کعبې ته سجده کوي خو کعبې ته نه ده سجده وه الله ته ده دا فقط مازې مخ ودې خوا ته ګرځي کېدای سي په مضمون پوه سواس یو څوک داسې چې دا موږ چې سجده کوو دا به چاته دا به کعبې ته کعبې ته ده کوي مخوا سجده ده د کعبې و طرف کې کوو موږ په خپل نیت کې م دغه رقم وایي موږ وایي مخ مو دي پر طرف د کعبې دا خو مازې مخ دي ستا ودې خواته لمونځ چاته کوي لمونځ کوم خاص خدای لره بل چا کې نه کوم خپل پښتو نیت ته کوو وګورئ معنی دغه توحید په کښې کې پېچلې نیت کوم زړه د اخلاص لمونځ کوم څلور رکعته فرض د ماپښین خاص خدای لره ور عبادت خاصه الله د فارس مخ دي کومه خواته دي مخ مکعبه ته دي عبادت وکعبه ته مجنب ما ز مخ وي غي خواته ګرځو نو دلته ما افلا تذكروا اي تاس پند نه اخلي په دغه دلایل بل اثر نه خلاص شي د دې دلایل د اوریدل سره سره ته سجدا بل چاته کې د بل چا حق نه نو الله عز وجل حقاني اغه حق توحيد مش په نصیب الله تعالی دې مونږ د شرک او دغه د شبهه او د شبهات د ټول څخه وساتي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.